رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان متى شاهدوا قوت رمضان شكرا تدبو دي أريد لأربعين دي هجرية wanda ya dace da bakwai ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. Muna darasi na 17 a cikin karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Usman bin Affan da ke kofar gadan Kaira a Kano, Najeriya. Jiya akwai tambaya da ɗan uwa ya rubuta wanda ba mu iya amsa ta ba saboda yanayi na lokaci. Sunansa Muhammad Huzaifa Albani yace mallan yana da kyau a ce ko ya halasta a ce karatun boko na ya mace yana daga cikin ka'ida ko sharadin aure da ita, wato sai a ce maka idan za ka auri yarinya ko za aura maka ita dole sai ka bata ta ci gaba da karatun boko. Kuma malam, me fa'idan karatun boko ga matar aure a musulunci? Na farko dai, idan har ana tambaya ne akan ka'ida na shari'a akan aure, ka'ida na shari'a akan aure, to babu maganar cewa dan mutum zai auri yarinya sai an shimfiɗa masa ka'ida ta dole cewa sai ya bata ta yi karatun boko. Wannan maslaha ce ta rayuwa, maslaha ce ta duniya. Yayin da iyayenta suka ga haka, ita ma ta ga haka, ko mijin da zai aure ta ya ga haka, babu laifi. Amma a ce ba za a aura maka ita ba, sharadi ne in za ka aure ta sai ka yarda da wannan, kamar wani sharadi ne na musulunci, wannan ba haka ba ne. To amma ka gane cewa kowane mutum kuma yana da ra'ayinsa na karan kansa da yake so ya rayu a kansa, wanda kuma shari'a ba ta hana shi ya rayu a kai ba. Yanzu misali, wani uban yana da ra'ayin yarsa ta yi karatun boko ko da bayan ta yi aure, yana da ra'ayin yarsa ta yi karatun boko ko da bayan ta yi aure, ita ma yarinyar tana da ra'ayin ta ci gaba da karatun boko ko da bayan ta yi aure. To kaga wannan ra'ayinta ne abu ne da take so, abin da kuma iyayenta suke so ne. Kai kuma sai ya zamanto kana santa, amma kuma wataƙila baka da ra'ayin ta je ta yi karatun. To in ta ce dole sai ta je ta yi karatu bayan ta yi aure, ko iyayenta suka ce dole sai ta yi karatu bayan ta yi aure, to kai kuma ba za ka zamanto ka tilasta musu dole ka ce ba za su yi ba, sai ka rabu da ita, ka je ka nemi wata wadda ba ta da wannan ra'ayin. Kai kuma ba za ka zo ka takura ka ce dole sai ka aure ta kuma ka haramta mata ko ka hana ta yin karatun ba. A'a, tunda ta ce ita in dai kana son ta za ka aure ta, to za ta yi karatun boko, ko iyayenta suka ce za mu baka ƴarmu amma za ka bata ci gaba da karatu a gidan mijinta, suka faɗi haka, to in kaga za ta yi, idan kaga ta yi maka kana son ta a haka, shikenan. Mota ce ka je za ka siya, aka ce maka wannan akwai shan mai, akwai luxury, akwai jin daɗi, akwai shan mai, wannan kuma gaskiya babu shan mai a cikinta, waccan kuɗinta kaza, wannan kuɗinta kaza, kaga wanda kaza ba kai zaka wato siya. So a nan gurin abin da nake so na ce, in dai a babi na shari'a ne a shar'anta, a ce wai sharadi ne duk yarinyar da za ta yi za a aure da ita sai ta yi karatun boko bayan ta yi aure, wannan babu shi, ba zai zama sharadi a musulunci ba. Amma kuma ra'ayi ne na ganin dama kuma ba za a hana iyaye ko a hana yarinya an tana so ba wannan ai ta mai kokari da tace za ta yi karatun tana gidan mijinta ina ga wanda ake turke su sun balaga har sun zama balango sun wuce ka'idar aure amma saboda aqidar sai sun yi boko ba su yi auren ba sun wuce shekarun budurci amma saboda aqida sai sun yi bokon ba su yi auren ba to kaga wannan ai da dan dama dama sosai a ce za ta yi aure kuma za ta ci gaba da karatu kuma yana tambaya me maslahar karatun boko ga ƴa mace tana aure na'am ya danganta akwai amfani bare da gaske ba za a ce babu amfani ba shi karatun bukun kala-kala ne baka faɗi irin nau'in karatun ba amma dai ni bari in ce da kai akwai karatun da yana da amfani da ya mace ta yi shi wanda kullum muna faɗa a karatu idan har iyaye za su sa ƴaƴansu su je su yi karatun buku mata to su taimaka mana su yaye mana baƙin cikin da yake damun mu da damuwa akan wato karatun mata shine karatunsu na harkar likitanci da harkar lafiya idan har mutum yana da ƴa mai basira kuma zai bata dama ta yi karatu gaba da sakandare to don Allah ya taimaka ya sa ta ta yi karatun lafiya ka iya cewa wannan karatun lafiyar yanzu larura ce ga al'umma musulmi ƴaƴanmu ko matanmu su je su yi wannan karatun duk cikinku ba wanda zai yadda ba musulmin da zai ji daɗi in dai musulmi ne mai kishi da ya san ya kamata ya zo ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti ya je ya kai ta gaban wani namiji ƙato wataƙila ma kafiri ba musulmi ba ya buɗe ta ya tattaɓa wuraren da bai kamata namiji ya taɓa ba ko kuma ka ga namiji shi zai zo yana karɓan haihuwa ta mace ko ya yi mata tiyata da ya shafi al'aurata ko wataƙila yi mata scanning sai ya buɗe al'aurata ko abubuwa ga sunan da yawa kai daidai da ɗaukan jini lab da mutum zai je a bada jini ka je ka kai matarka wani namiji ya kama hannunta nan yana bubbugawa yana neman jijiya yana daddannawa yana soka mata allura mai kishi ba zai ji daɗi ba to dan me yasa za ku ninke mai ƴaƴanku ku hana su su je su yi karatun boko kuma ku zo kuna kuka ku ce ana sa muku maza suna kallon matanku a ƙasar nan mun sha faɗa akwai asibitocin da wallahi maza suke karɓar haihuwa haihuwa ko akuya ce take haihuwa ba daɗin gani ko dabba ce take haihuwa ba daɗin gani a ce mace musulma mai mutunci da darajarta ta je ta buɗe al'aurarta za ta haihu mai jucin a lokacin namiji da yawa barkace ga sunan asibitin gwamnati na private me yasa saboda kun ninki mai ƴaƴanku ba ku bar su zama suke karatun ba a nan ni a fahimta ta sai in ce da ku wallahi karatun boko na mata a wannan babi na harkar likitanci wato wallahi larura ne ku bar ƴaƴanku su je su kai karatun nurses din nan su yi karatun likitancin nan su yi karatun kaza na faɗa a karatu a shekarun da suka gabata an samu a ƙasar nan a wata jiha wata nurse wacce take ba musulma ba daga wani guri ta taho nesa ta zo wata jiha ta musulmi ta zo ta yi aikinta ta samu albashi daga ƙarshe da ta bar aikin ta koma ƙasar su garinsu ba musulma ba ce cewa ta bata san iya adadin jarirai na ƴaƴan musulmi da ta kashe ba bata san iya adadin matan da suka zo haihuwa ta yi sanadiyar mutuwarsu ta kashe ba saboda an gaya mata an sa mata a ranta aikin nan da za ta yi na kashe musulmi ko kashe ƴaƴan musulmi wani abu ne wanda za ta samu matsayi a wajen Allah kuma za ta samu ɗaukaka haka ta yi ta kashe mana mata ba mu sani ba ta yi ta kashe mana ƴaƴa jarirai ba mu sani ba da tsoron wato ma'aikaciyar asibiti inda ƴaƴan musulmi sun je sun yi karatu za mu gamu da wannan wulaƙanci ka zo da addininka da mutuncinka matarka ka ɗauke ta dole namiji ne zai je duba ta saboda ƴaƴanmu sai ka ga mace ta ce tana karatu a jami'a tana karanta PhD dubin Niger ko ta je tana karatu tana karanta accounting ko tana karɓar kuɗi kan na faɗi courses ɗin wata ta ji haushi ko wani ya ji haushi saboda course din yarsa ce ba sai na ta lissafawa ba amma ni a fahimta ta da kuma bayanai da yawa daga cikin malamai suke musulmi ku rinka barin ƴaƴan ku suna karatun boko mai manufa wanda za su ji su karatu su taimaki al'umma yanzu ku duba kasashen nan da muke zuwa muna kai ƴaƴanmu iyayenmu da kanmu yanzu nan Misr kasar Misr Egypt bini idan mutum ba shi da lafiya to iya je Egypt to kaje ka ga Egypt ai su ma kasar musulmi ne Bilal Azim ina ga muku ana lissafa cewa likitoci maza ba su fi likitoci mata yawa ba Egypt haka nurses da yawa daga cikin manyan chemist za ga mata ne sun yi karatu mata ne musulmi da hijabin su wasu da niqabin su suna bada magani a bada prescription su rubuta su allura su komai da komai nan kasar Sudan idan kaje da yawa daga cikin ainihin wato chemist da wurare pharmacist zaka ga mata ne musulmi da hijabin su da niqabin su sun yi karatun bokon sun nuna kuma suna da addini to amma mu ba mai kuma muna korafi muna cewa ana mana kaza shi yasa sai ku ga waɗanda ba musulmi ba su je su yi zo su ta azabtar da matan mu su ta musu wulakanci so kai wannan bawan Allah mai tambaya ni ina baka shawara matukar ka samu yarinya mai basira zaka aure ta za ta yi karatun boko to ka bata dama ta je ta yi karatun boko musamman bangaren abin da ya shafi karatun lafiya yana da muhimmanci kar ka haramta wa matarka ta yi na yadda ya ku yan uwana akwai matsaloli masu tarin yawa a karatun boko na yadda da wannan ni lecturer ne a jami'a ina karantarwa na san abin da duk yake faruwa daidai gwargwado amma ina shaida muku wallahi da yawa daga cikin lecturori a jami'o'in da muke da su a Najeriya suna kare martaba ta ƴaƴan musulmi da wanda ma ba musulmi ba musamman mata da yawa daga cikin su bace duka ba kuma daidai gwargwado jami'o'in mu ka iya cewa akwai nau'i na dan sani ke ko ya yake akwai matsaloli ba zan ce ba matsaloli ba amma in ka kwatanta da matsalolin da zamu gamu da shi idan kishin ya dauke ka yasa kake ka bar karka ta je ta karanta irin wannan karatu na harkar lafiya da likitanci to kuma bakin cikin da zaka zo ka girba bayan ka hana yar taka ta je ta karatun in ka kai matarka asibiti idan ka kai yar ka asibiti idan ka kai iyalinka asibiti to wannan bakin cikin yafi bakin cikin da zaka je ka kaita jami'a ta je ta karatun ba ina magana ne yanzu akan badalar da mata suke a jami'a ba da lalata mata da ake a jami'a ba da waye na yadda akwai su daidai gwargwado sai dai kuma tarbiyya tana da tasiri ku yi wa ƴaƴanku tarbiyya ta kwarai ku tura su je su karatu mai manufa da za su taimaki addinin musulunci wannan ita ce shawara da nake so na ba dan uwa kuma ina fatan dukkan ƴan uwa sun abin nan sauran su akwai wani dan uwa daga cikin ƴan uwa da yake tafiya da yake tare da mu ta karatun mun live daga Saudiya likita ne an yi tambaya akan abin da ya shafi harkar likitanci din nan mun bayar da amsa mun yi jawabai ya turo mana wasu jawabai masu ban kaye kwarai da gaske da shawarwari da ya haska mun ma hanya akan wasu abubuwa mun ne masa godiya yana aiki a Saudiya a Hail ake cewa Allah ya saka masa alkhairi muna tare da shi kuma mun ga sakonka ya iso mun gode Allah shi ba da lada muna kuma son irin waɗannan ya zamanto muna tare da su rinka nuna mana wasu hanyoyi da wasu abubuwan da bamu sani ba dan mu dada wayar da mutane kai mu ma mu samu wayewa ya mun bayanai masu kyau na samu karuwa kwarai da gaske kuma ya bayyana mu wasu abubuwan da ban sani ba a cikin harkar Allah gane da mu mai tambaya ta gaba Salihu Ibrahim a Galadi wannan shi kuma daga WhatsApp ne ya mana tambaya malam menene hukuncin mai azumi yana zage-zage da gulmace-gulmace lalle ya aikata haramun ya aikata fasikanci ba wato laifi ne mai girman gaske mai azumi yana zage-zage yana aikata ainihin wato fasikanci kuma yana rage ladan mai azumi daidai yake da kana faskarar ladanka so duk wanda yake duru ashar ko zage-zage ko gulmace-gulmace to wannan akwai hadari kwarai da gaske dangane da wato azumin sa Allah ke kuma abin da ya fi komai hadari ƙarya manzon Allah ya faɗa Allah kiyaye mallam ya da qaulal zuri wal amal bi duk wanda bai daina shaidar zurba ko ƙarya da aiki da shi kuma yana azumi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to Allah bai da buƙatar ya daina ci ko ya daina sha kawai ma ka je ka ci gaba da cinka da shanka tunda ba za ka daina ƙarya ba ba za ka daina aiki da ƙarya ba so akwai mugun hadari mai azumi yana yin ƙarya kaga wannan abu ne da yake lalata azumin mutum tunda Allah ya ce annabi ya ce ba a da bukatar kama daina ci ka daina sha Allah kiyaye wannan yasir ramadan sunansa yace assalamu alaikum yace mallam dalibi ne ya kammala makaranta da shekara daya da rabi sai classmate dinsa tazo da jariri tace da shi wai dan sa ne shi kuma yace ba dan sa bane har ta kai ga zuwa wajen hizba sai hizba suka ce aje ayi DNA test to mallam menene hukuncin DNA test din a musulunci to ban sani ba kamar dai a ƙarshe tambaye dai akan DNA din yake to kafin na bada amsa akan DNA din mutum ne ya gama makaranta wai da shekara guda wai sai ga yarinya ta zo masa da yaro ta ce masa dan sa ne to shi kuma ya ce ba dan sa bane to duk yanda aka yi mai wannan tambayar shi dalibin da ya yi wannan tambaya ko wanda aka yi tambayan a kansa to kenan akwai nau'i na badala da ya gudana tsakaninsa da yarinyar ko kuma ɗabi'ansa ne yana lalata da mata yana zina tunda har an ɗauko maka jariri ɗin giringim an kawo maka an ce maka ɗanka ne bai magana a wancan ba yana magana akan DNA test DNA test shine test ɗin da za a zo a yi a gane alaƙar wani jinin wani da wani babu laifi a musulunci duk abin da ilimi ne ya kawo shi bincike ya kawo shi ya tabbatar da shi ba laifi za a iya yi so ba haramun ba ne DNA test a musulunci za a iya yi don a tabbatar matukar gaskiya ta tabbata kuma sai a yi aiki da ita an samu amintattun likitoci bincike ya tabbatar shi kenan sai dai kuma an samu wasu qara'in wasu adilla wasu dalilai da suke nuna ba haka bane to wannan kuma sai a dawo wajen malamai su kuma su za su bayar da jawabi insha Allah ko akai amma ba laifi bane DNA test a musulunci ba laifi bane tunda ita kai tambaya kafi damuwa da shi wannan tambayar mu ta gaba daga shafin arewa Instagram mai tambaye shine Aliyu Yahaya Isaac yace mallam Allah ya saka maka da alheri mallam zan yi auren kanwar babata amma ba mahaifiyar su dai ba haba akan kallon ya za a mutum ya auri kanwar babarsa kanwar babarsa ba mahaifiyar su dai ba amma uban su dai da babarsa haramun ne uwarka ce ba za ka auri uwarka ba Allah ya saka maka da alheri Allah ya kara maka fahimtar addini Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf cikin suratul nisa'i ka kuma karkashin tafsirin wannan ayar dan mun ce zamu yi tafsirin ta za cin yamal lokacin amma wannan ayar ita ce asali na haramta duk wacce matar da ba ta halatta ka aure ta ba to a cikin nan Allah ya bayani da kuma sharhi da malamai da suke yi ka koma ciki ka je ka duba tafsirin ko ka samu malamin garin ku ya maka bayani mu kuma gabar magana wata ran tazo zamu yi wannan mai tambayar na gaba shi ma daga shafin Instagram ne yace mai tambayar ita ce Hawwa ushi tu gano mallam mutum ne a watan Ramadan zai yi tafiya tsawon wata daya bai dawo ba kuma inda zai je yana da muhalli a garin inda zai je muhallinsa ne kasar zai dinga yi har ya dawo ko kuma sallah zai yi yadda kowa yake yi a masallaci na gode ita ka'idar kasar ku hutar da kanku shine duk garin da ka fi dadewa duk garin da ka fi dadewa to nan cika sallah za ka yi duk garin da ba ka dadewa in ka zo nan da nan tafiya kake ba dadewa kake ba to wannan shine za ka yi kasar ba sai an ce wannan garin a da gidanka a da matarka ba matarka zai iya yiwa kai kasar a garin da yake akwai matarka wataƙila kana wani gari can nesa kana aikin gwamnati can ka fi dadewa to kaga can cika sallah za ka yi sai kana zuwa Kano ko kana zuwa Kaduna hutu weekend kwana biyu uku wannan kasar za ka yi koda da gidan babanka koda da gidan mamanka koda da gidanka gidan ne a garin ina fatan muna fahimta haka dalibi da yake karatu a wata ƙasa yana dadewa shekaru a can cika sallah zai yi a can tunda can yafi dadewa wannan kaidar malaman fiqh kenan amma idan yazo hutu da ba dadewa zai yi ba to koda a gidansu ne sai ta yin kasar sai dai kuma ku sani cewa duk lokacin da mutum ya kasar ya samu jami'i to kuma sai ji cika ne bi jami'i zai cika sallah ne wannan shine abin da ya kamata ki yi ya ke baiwa Allah Allah ya ganar da mu mai tambaya ta karshe wannan ta WhatsApp ne daga kasar Niger ne da Allah malam ina so ka bani shawara ni yar garin Dipache Diba a Niger tace miji na kuma dan Nigeria ne yaje ya auro ni ba bisa san raina ba yaje ya yaudari iyaye na da kudi su sun san bana san sa amma suka aura min shi auren dole a yanzu haka malam muna zaune a Lagos gaba ɗaya auren mu yanzu wata hudu amma kullun ba shi da lokaci na sai dai yayi tayin waya da chatting da wasu ƴan mata ina kallo amma ba yanda zan yi sannan bayan auren mu da shi ɗabi'unsa suka bayyana domin duk wanda ya aura ashe sakin ta yake yi malam wallahi ni ce matarsa ta biyar da ya aura a yanzu nayi masa nasiha amma ya ki dauka a kullum malam cikin kunci nake malam na rasa yadda zan yi iyaye na ko na fada musu ba wani mataki da za su dauka a kai saboda yana da kudi kuma ya ba su kudi dan Allah malam ka bani shawara bisa koyarwar sunna Allah ya taimake ka to kun ji wannan baiwar Allah Allah mace albarka ta hanyar WhatsApp ta turo mana wannan tambaya to na farko dai kullum malamai suna faɗa cewa iyaye su daina yi wa ƴaƴansu auren dole auren mazajen da ba su so wannan ita ce magana kat da ba ta da damuwa duk da akwai wani yanayin da iyaye suna da daman da suna da ƙarfi kamar yadda malamai na malikiya suka yi bayani a wani yanayin wataƙila yarinyar ba ta da hankali ba ta da tunani ga mutumin kirki mai nagarta amma yarinta ya sa ba ta gane nagartarsa da amfaninsa ba suka ba da dama a iya tilasta mata ta aure shi in ta girma ta gane amfaninsa amma nan ba koyaushe ba ne ba to abin da yake damun mu matsala ita ce yanzu wato da yawa wasu daga cikin iyayen a gaskiya suna da son duniya sukan fifita son duniya akan zaman lafiyar ƴansu da kuma kwanciyar hankalin ƴansu sukan fifita wannan yanzu ka ji yarinya tana cewa wani ya zo neman ta yana da kuɗi ya yaudari iyayenta ya baza musu naira ko ya baza musu sefa ko ya baza musu dala ya je ya auri wannan ya saboda kuɗi da ya bayar to kaga wannan akwai kaskanci a ciki kuma kowa ya sani daga cikin iyayen akwai wanda kwaɗayin duniya yakan sa su rufe ido su ɗauki isu su ba wa mutum ko da ba shi da inganci wanda wannan ba daidai ba ne ka zo ka sai da ƴarka wallahi na san labarin mutumin da yake gaya wani aminansa ya nuna wata matarsa ga ta nan gangariya masha Allah kamar ita ta yi kanta ya nuna abokinsa yace kaga wannan yarinyar sayanta ne da kuɗi na tugu yace kuɗi na zuba aka bani ita ashe yanzu a ƙasar nan akan je a zuba kuɗi a ɗauki yarinya a bawa mutum tabbas ana yi so kaga wannan tsakani da Allah san zuciya ne na iyaye so irin wannan aure an cutar da yarinya kuma an yi abin da yake ba daidai bane ba wanda yin haka din zai iya lalata zaman auren ta ya hana ta jin daɗi shi ma ya hana shi jin daɗi mun sha gaya muku cewa in kuka zo kuka ba da ƴarku kuka auren da ita ga wanda ba ta so to ana samun rashin jituwa duk mutumin da ya auri matar da ba ta son sa ina tabbatar muku ku gaya masa wallahi bai san aure ba bai san daɗin aure ba wanda ya san aure ya san daɗin aure shine wanda ya auri matar da take son sa yake son ta amma ba matar da ba ta son ka ba me jin daɗi a cikin auren matar da ba ta son ka saboda maye ne kai me zaka samu a cikin ta ga mata nan da yawa wani samu sai wa a gari Allah ya baka rubun asiri, Allah ya baka arziki, Allah ya baka dukiya, ka je ka auri wacce take son ka mana. Me zaka je ka duba kudi ka auri wanda ba ta son ka, ta je ta sa maka shinkafar bera ta halakar da kai? Ba gashi nan shi yasa suke da yanka mazajen suna ta kashe su ba? Kada wani ya je ya auri matar da ba ta son sa, ko ya auri yani da ba ta so, kana zuwa ta nuna ba ta so. Lakum dinukum waliyadin, je ki gaba, Allah kiyaye, Allah baki naki, nima Allah ba ta. Ga sunan mata bila adadin wanda za su nuna suna son ka masu yawa. So lalle muna fatakarwa a daina aurar wa yara mazajen da ba sa son su. Kuma iyaye ku ji tsoron Allah, ku daina karban dukiya abun duniya tsamanan kalilan. Kuna yi wa ƴaƴanku auren dole, ko ku samu kuɗin nawa mijin zai baku? Zai muku maganin talauci ne? In kuka ɗauki ƴar taku kuka bashi har abada zai raba ku da talauci? Dan ya kai ki umra alhaji, dan ya kai ki umra, dan ya muku kaza, dan yana baku abinci, dan yana muku kaza? Me a ciki? Ku zaɓa wa ƴarku gidan da za su samu kwanciyar hankali da nutsuwa, ko da a gidan ƙasa ne ko gidan kara ne. Na'am, na yadda cewa dukkaninmu ba wanda baya son ƴarsa ta samu gidan sauƙi, gidan hutu, gidan rufin asiri. To amma a bata dama ta zaɓi mutumin kirki. Sai dai kuma ƴaƴa mata, ina ja muku kunne, ku daina yi wa iyayenku auren dole. Dan kuma ƴan matan kuna yi wa iyayenku auren dole, sai yarinya ta je ta ɗauko mutum mabarnaci, ajiri, mazinaci, ɗan luwaɗi, amma mai kuɗi ko mai mulki ko mai sarauta, amma kowa ya san ƙazami ne, mutumin banza ne. Sai yarinya ta ɗauko shi saboda yana da kuɗi, ko saboda wataƙila yana da wani abu na duniya, sai ta ce shi take so. Kuma iyayen su ce ba sa so kuma ta yi musu auren dole, dole a aura musu wannan. To a nan gurin kuma shari'a ba ta goyon bayan ƴa mace. Duk yadda ta ɗauko mutumin banza wanda ba na kirki ba ne, to iyaye suna da daman su murƙushe ta, su hana ta ta auri wannan mutumin banza, su hana wannan auren, su ce sai kin nemo wani daga nan zuwa shekara goma, ki je ki nemo na arziki na kirki da muka yi bincike muka tabbatar da shi. Ba za mu zo mu zauna mu zuba ido kawai mu gama wahalar tarbiyyar ƴaƴanmu, kawai yarinya ta je ta ɗauko maka wannan iska wani mutumin banza ta ce maka shi za ta aura ba. Da yawa akwai ƴaƴa mata da sun sa wa iyayensu hawan jini. Ka gama yi wa ƴa tarbiyya, ka gama wahala a kanta, kurin sai ta je ta ɗauko maka wani ƙazami, wani mutumin da ba na kirki ba, ta ce wai dole shi za ta aura. Kuma zamani ya zo ya lalace, wai a ce wai dole abinda yarinya ƴa mace ta faɗa, wai dole shi za a yi mata. A'a, ba maganar dole shi za a yi mata. In ta zo da na kirki, dole a yi mata na kirki. Amma in ta zo na banza, dole a mata saitin hamma da kafirejo, ba za a kyale ta ba. Ku fahimci wannan saƙon. To yanzu wannan bawan Allah na farko dai, wannan aure an gina shi akan kuskure, ba daidai ba ne. Kun ji abin da ta faɗa, ba ta son sa. Abu na biyu ta ce aikinsa kullum chatting yake yi da mata. Yanzu ba zan ba da amsa akan chatting da maza suke da matan mutane ko da ƴaƴan mutane ba. Zan zo in samu wata gaba da ta dace da zan yi, wato zan yi rankwashi mai zan ce ne alarma, wato zan fasa kai saboda wata gaba ce da ake rashin kirki. Mutane mutum ya auri mace ya zo ya ajiye ta a gida, yayi ta chatting da matan mutane, ya mai da matarsa ta zama matar kamar wato kal mu'allaka, kai ka ce ba matar. Mace ta yi kwalliya, ta yi wanka, ta yi ado, ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, ta zo ta zauna ta yi tagumi tana jiran mijinta, amma yana chatting da wata mata. Wallahi haza zulm, wannan zalunci ne kuma haramun ne. Amma ba ni da lokacin da zan yi muku wannan bayanin, saboda ga aran ma yana ta hararana, akwai ayoyi da zai mai koma in fassara insha Allah. Wannan aure ke baiwa Allah yar difa, auren nan da aka yi miki na iyayenki ba daidai ba ne. Na farko ina ba ki shawara, in za ki iya gyara mijin nan ki gyara shi, ki haƙuri ki gyara shi. In za ki iya gyara shi, ki yi haƙuri ki gyara shi, ne shawara ta. Da ki yi kashe auren gwanda ki gyara shi, in zai yi, in yana son ki a haka, ki gyara shi. Idan kuma ba zai gyaru ba, to kada ki zauna ki cutu hawan jini da ciwon zuciya ya same ki, ki je ki gaya wa waliyanki da iyayenki ce wannan mutumin bai dace da ki ba, kuma yana cutar da ke, su raba auren nan. Kuma idan kin nemi haƙƙinki a wajen alƙali a raba auren, baki saba wa shari'a ba, in har bayanin da kika mana a wannan takardar gaskiya ne, ba kuskure ne ko son zuciya ba, Allah madaukakin sarki ya ganar da mu. Allahumma kai haƙuri, masu tambayoyi sun cinye maka lokaci. أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ذلك الكلام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. wannan ita ce ayar da muka tsaya a ƙarshe akan ta awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqan fa fataqnahu. yanzu wadanda suke wato kafirai Allah madaukin sarki yace basu gani ba mun halicci samai din nan ratqan fa fataqnahuma abu ne wanda yake guda a dinkule sai muka raba tsakanin su. to shi wannan kana ta ratsan fafataqnahuma din akwai maganganun malamai da yawa wanda shine nake so in ga mana mai malamai suka fassara. magana ta farko kamar yadda Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala ka a cikin littafin adwaul bayan na farko anna samawati wal arda kana ta ratsan ana nufin yanzu su ba su gani cewa samai da kasai din nan da Allah ya halice su ratsan mutalasiqa wato ahad suke ba'daha ma'a ba a hada wuri guda suke dan haka fa fataqaha Allahu wa fasala bayna samawati wal ard Allah ya tsaga su sai ya raba tsakanin samai da kasai mana da tsakanin sama da kasa din a dunkule ne abu ne kawai a ciure kamar flash kamar suga ne cube na suga kamar wani abu ne a dunkule Allah ya tsaga su ya raba sama ya raba kasa shine anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma sai raba tsakanin su sai farafa as-sama sai mai da sama sama ila makaniha sai tura sama tai sama wa qarra al arda fi makaniha kasa kuma ya tabbatar da ita inda take kaga sai raba tsakanin wato sama da kasa wa fasala bainahuma bil hawa sai raba tsakanin su da iska tsakanin sama da kasa wato akwai iska kamar tara kamar yadda kike gani zance ne biyu wato suka ce kamar dai hakan ne sama da kasan abu ne guda a hade mutalasika babu habiba dan haka sai Allah ubangiji ya bude su waja'ala sab'a samawat sai Allah ya fara yin samai guda bakwai ya fara yin sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu da sauransu kowane guda biyu sai raba tsakanin su kowane guda biyu sai raba tsakanin su wal arduna kana ta ratsan ma'ana a wannan abin da yake nufi saman gabaki ɗayan ta a dunkule take abu ɗaya ne a hade kasa ma a dunkule take abu ɗaya ne a hade fassara ta biyu kenan dan haka sai Allah ya raba sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sannan kuma ya dawo ya raba kasa ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai kenan a wancan fassarar duk abu ɗaya ne a dunkule wannan ma kowane bangare sama a dunkule take kasa ma a dunkule take sai Allah ya raba tsakanin su shine kana ta ratsan fafataqnahuma zance na gaba suka ce abinda ake nufi ku ba ku gani kafiran nan ba sa gani saman nan da kasa fa dafa ba a ruwa shine kana ta ratsan kana la yanzilu minha matar saman nan da abu shi take karkab ruwa ko digo da ya bai da kasa da kuke gani ko tsuro dai ba ya tsurowa sama ba ta zubar da ruwa kasa ba ta fitar da tsuro shine kana ta ratsan fa fataqnahuma Allah ya ce sai muka buda sai muka sa ruwa yana sauka ya zubo daga sama ya shiga kasa ita sama ta bayar da ruwa kasa kuma ta me ta bayar da tsuro fasara ta hudu suka ce sama din nan da kasa da duhu ne shine kana ta ratsan fi zulmatin la yura min shiddatiha shay saboda duhun dake cikin samai da kasai gabaki daya duhu ba a iya ganin komai fafataqnahuma fafataqaha Allahu bin nur Allah ya tsaga tsakanin samman nan da kasai da haske sai aka sa haske ana ganin wato tsakanin su wadannan su ne maganganu da malamai suka fada akwai zance na biyar na ƙarshe wanda yake wannan mazance ne bane sun ci kamar da malaman tafsiri suke fada suka ce abin da ake nufi awalam yar alladina kafaru anna samawati wal arda kanat ratq basu ga cewa sama da babu ita ba in an ce ratka ana nufin wato wai babu ita abinda babu al'adam fa fatakanahuma sai muka samar da su sun basu ruwa bada san mai da kai babu su fa fatakanahuma sai muka samar da su wannan al-fatku din yana nufin al-ijadu kenan kanata adaman fa aujadnahuma kenan shine fasarar kanata ratqan fa fatakanahuma to amma wannan malamai tafsiri suna faɗa cewa zance ne wanda yake bashi da ƙarfi to wanne ne yafi inganci a ciki a cikin waɗannan maganganu zance na uku din nan shi yafi inganci da sama ruwa baya sauka da sama ruwa baya sauka ƙasa ƙasa bata fitar da tsuro sai Allah ya rinka saukar da ruwa sai ainihin wato ruwan nan ya rinka zuba a bayan ƙasa har kuma ta samu tsuro saboda me dalili ai Allah ya faɗa a gaba yace waja'alna minal ma'i kulli shay'in afala yu'minun kuma a ci gaban aya ne so anan gurin wannan shine abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama da wasu maganganun ma an koma cikin wato littattafai Allah yace waja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy muka ainihin wato rayar da ruwa kuma yadda muka yi bayani jiya duk wani abin da yake wato rayayye muka sa ba zai rayu ba sai da ruwa a cikin dabbobi da wasu su akwai tsirrai akwai bishiyoyi da sauransu kamar yadda Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma sannan Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya ka karanta na'am waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya yace yanzu ba ku gani ba mun sanya duwatsu manya-manya su ne rawasi idan an ce rawasi wato kafaffun duwatsu manya su ne rawasiya muka sanya manya-manyan duwatsu kafaffu a ƙasa an tami da bihim saboda kada ƙasar ta rinka rawa kalmar an tami da bihim yani kaila tami da bihim abinda ake nufi da Allah ya halicci ƙasa bai batta haka ba sai ya halicci tafka-tafkan duwatsu ya kankafe su a kan ƙasar don saboda ƙasar kada ta rinka tangal-tangal shi ne an tami da bihim kamar yadda idan mutum ya shimfiɗa yadi ko ya shimfiɗa tabarma idan iska ta zo za ta kada za ta iya kwashe wannan yadin ko ta kwashe wannan tabarmar ko ta nabe ta sai ya sa wani abu ya danne to shine Allah da ya halicci ƙasa sai ya halicci duwatsu manya-manya masu nauyi an tami da bihim don kada wannan ƙasa din ta rinka tangal-tangal ta bariba tana rawa da mutane da halittu da suke kai sai halci manyan duwatsu yace wal jibala autada haka muka halice su Allah yace waja'alna fiha fijaja sannan muka sanya hanyoyi a ƙasa din da muka halici ƙasa ba mu batta kurma ba sai muka fitar da fijajan turukan wa masalika hanyoyi da za a bi alfajju a larabci ana nufin at-tariqu alwasi'u bainal jabalaini wato yalwataccen hanya da yake tsakanin duwatsu guda biyu shine asalin alfajj kamar yadda Allah ya ce a can ya tuna min kulli fajjin amiq abinda ake nufi da alfajj shine at-tariqu alwasi'u bainal jabalain dutse yalwatacce dutse mai fadi afwan hanya yalwatacciya hanya mai fadi tsakanin duwatsu duk hanyar da take tsakanin dutse da dutse ita ce ake ce da ita wato alfaj abinda ake nufi ai ja'alna bainal jibali turuqan hatta yahtadu ila maqasidihim ai mun sanya musu hanyoyi tsakanin duwatsu dan kada su bata idan sun zo su bi waɗannan hanyoyi dan su samu zuwa su biya bukatun su subulan wannan subulan din tafsiri ne na alfaj din waja'alna fiha fijajan waja'alna fiha fijajan subulan fijajan subulan wannan subulan din ana fassara mana fijajan din ne ma'ana turukan kenan la'allahum yahtaduna dan mutane su shirye su gane hanya kenan ita kanta kasa daga cikin ni'imar da Ubangiji tabaraka ta'ala ya mana ya goyen uwana sai samar mana me sai samar mana hanya sai samar mana hanya yanzu mallan idan ba hanya za ai ka je gari kaza hanya akwai basira a ciki fa ayyanka ayyanka ai tabi ai tabi ai tabi kawai sai ka ganka a Sokoto daga Sokoto kai tabi kai tabi kai tabi kawai sai ganka a Niger daga Niger kai tabi kai tabi kai tabi sai ganka a Ghana daga Ghana kai tabi kai tabi ba inda ba za ka je ba da hanya in ruwa ma ya zo ya gindaya sai ka hau kwale kwale ka hau jirgin ruwa ka duba wata basira wata hikima da Allah ya wa dan adam babu fatiti a ruwa amma masu tuka kwale kwalen nan insha Allah sun san hanya ka ji abun mamaki ba alamar sign board ba wata alama ruwa ne mallan ganin ka akwai ruwan da ba sai kai sati biyu uku hudu biyar wata guda kana tafiya a cikin sa ba gabar ba kudu ba arewa ba yamma amma in Allah ya sa yadda mallan masu jiragen ruwan nan haka za su yi ta su kwana su kuma kawai sai dai kaga ka isa wani gari yanzu babu basira anan to aka ce a daya akai suke tafiya aka ce da taurari suke amfani wa alamat wa bin najmi hum yahtaduna haka qur'ani yace mutane suna amfani da taurari dan su gane hanya to mu yanzu sai Allah ya ba mu bature basira sai akai in a jirgin ruwa na zamani sai akai masa wani abu da yake nuna mai hanya yanzu duba jirgin sama duba falin sama ba sign board ba tashar jirgin sama a sama an ce jirgin sama ne amma tashar sa a kasa take ba inda za a je a hadu in ka bata a jirgi ba za ka tsaya ka tambayi wani ka ce da Allah ina ne hanyar Gabon ba wannan fa akwai ilimi da zai nuna maka lalle akwai Allah haka mutum zai ta su kwana jirgin nan yayi ta gudu na bala'i kuma kai dai kana zaune ba lalle ka iya ganewa ma an yi kwana ba amma fa ana yin kwana ilimi to haka tafiya a ƙasa sai Allah ya samar da hanyoyi da ya samar da hanyoyi to da shi ne mutane suke me da shi suke samu suke zuwa wuraren biyan bukatarsu waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun to sai Allah ya ce mai arama waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'ridun Allah yace kuma du bi yana ga mana baiwa ne da yayi waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza muka sanya sama ta zama rufi mahfuzan abun tsarewa abun kiyayewa min an tasquta dan kada ta fado Allah yace muka yi muku sama rufi haka ne ko ba rufi bane rufi ne amma ba mu taba ganin filas din da suka rike ba wani abu sai Allah sai sarautar Allah sai isan Allah sai mulkin Allah bala ga saman nan rufi ce kamar wani marfi ne haka amma ba za ka taba ganin me ya tokare shi ba dan Allah ya nuna maka ya isa Allah ne shi kai yanzu duk abin da za ka yi a nan duniya in za ka yi rumfa dole sai ka makale ta da wani abu amma Allah ya yi sama babu wani itace babu wani katako da ya rike sama babu wani rodi da ya rike sama kuma abun mamaki akwai sama ta daya akwai ta biyu akwai ta uku ta hudu ta biyar ta shida kai yanzu ka yi suka gwada dora takarda daya ka dora wata ka dora wata ka sake ka gani za ta zauna ba za ta zauna ba na'am Allah ya ce mun halicci sammai bi ghairi amadin tarawnaha mun halicci sammai ba tare da amud wannan filas yanzu nan masallacin gashi nan masha Allah a gine da filas amma babu yanda za a ce an yi rufi ba tare da an rike wannan ba to Allah ya ce mun muku sama ta zamanto saqafan rufi ne mahfuzan abin kiyayewa min an taskuta kuma yadda Allah ya ce wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ard illa bi idnihi Allah ya rike sama ya hana ta tafadu sai da izininsa Allah ya ce was-samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un والارض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah yace sama mu muka ginata, ginata yi da suminci ya ginata, da yashi ya ginata, da wani sinadari ya ginata. Allahu a'lam. Duk tsiyar bature ya san akwai sama. Duk wani mai science, duk wani mai lissafi, duk wani mai kaza ya san akwai sama kuma ya san akwai ƙasa. Amma ya isa mutum ya isa ya faɗi da me Allah ya halicci sama da wani sinadari? Roba ne, katako ne, menene? Akwai wani research da aka yi yanzu? Akwai wani bincike da aka yi aka gano ga da sinadarin da aka yi sama? Amma fa har kofa ce da ita. A wannan sama akwai kofa da zaka bude ka shiga sama ta biyu, sama ta uku. Akwai wani bature, akwai wani masani da yace yayi tafiya ya wuce sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida, ta bakwai. Ha? Wanda ya tabbata a ƙarshen samman gabaki ɗaya ruwa ne kuma a kwance. Allahu akbar. Wannan yake nuna cewa wallahi ilimin ku gajeri ne. Duk wani wanda zai wa Allah tsaurin rai, tsaurin ido, ya faɗi magana ta cutar da addinin Allah ko ta nuna Allah bai iya ba, to wannan kaskancinsa ya tabbata. Wannan ta sa muke gaya wa mutane, muke gaya duniya, ku sallama wa Allah, ku miƙa wuya ga Allah, ku haƙura, ku bi tsarin Allah. Ai gashi muna rayuwa a duniya, akwai abin da muna ganinsa, wallahi ba mu isa mu ce ya yake ba. Yanzu iska da kake shaƙa, za ka iya cewa da me aka yi iska? To ga ruwa da kake sha, ruwa is colorless, bai da kala. To da akwai wani wanda zai iya zuwa ya haɗa da me, da me zai haɗa ya ruwa? Ha? Wani ya taɓa zuwa ya ruwa? Wa yake kawo shi, wa yake bulbulo da shi? Allah. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Ha? A antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-muzlun. Ruwan da kuke sha ku kuka saukar da shi ne daga sama, ko mu ne muka saukar? Inji Allah, shiru kake ji? To ku sallama Ubangiji tabaraka wa ta'ala. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة لكل عبد منيب. الله يأتي ينبك غنيبا إذوا غوانا سما يدمك جناتا ونبصي الله. أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها مكيمة كلية مكيمة أدو باب قوفة قوية ما لها من فروج. كنت بغني وات قوفة؟ كنت بغني وات ميسك؟ أتشين حالتنا ده الله أنسى ممثلة أتشين أنسى ممثلة والله يسمى تابلي أجي أجارة. كنت بغني ما لها من فروج والأرض مددناها أساكم ومكشم فليتا. إن جاء الله تبارك وتعالى وألقينا فيها رواسيا muka jajjefa duwatsu. Anan muka ce muku rawasi yanzu, kaje wani abu na Allah sai ce وألقينا فيها muka jajjefa. In ba Allah ba wai sai fada muka jajjefa duwatsu a bayan kasan. Anan Allah ya ce aran ma karanta mana anta mi da bihim wa anhara, muka samar da koguna, ga ku sha ruwa, dabbobin ku su sha ruwa, ku yi noma, ku ta tafiya a bayan kasa, ku ci kifi, ku samu amfani, ku samu ruwa, ku samu jin daɗi. Duka wannan Allah ya muku, kuma amma duk ku zo ku wayi gari ba ku bauta masa. A taɓa Allah, a bar janibin Allah, amma mutane su shiru. An ce a koma ga Allah, an ki a koma ga Allah. Kuna nan kuna lalime, kuna neman dabarun turawa, kun manta da dabarar da za ku yi wa wato Ubangiji ya ba ku. Kame da Bature shine komai, sai abin da Bature ya ce shine daidai. Kana da Qur'ani, kana da hadisi. Akwai wani technology da babu shi a cikin Alkur'ani? Akwai wani ilimin da ba Allah ne zai baka shi ba? Yace duk da haka wahum an ayati hum muridun, waɗannan kafirai dangane da wato ayoyin wato halittar ubangiji ma khalaqallahu fiha min ash-shamsi wal qamar halittun ubangiji halittar wata a cikin sama halittar rana halittar taurari da yace wa zayyannaha muka yi wa sama kulliya wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin Allah yace mun yi wa sama kulliya mun mata ado da taurari amma duk da haka hum an ayati ya mu'ridun kafare su masu kauda kai ne ga barin waɗannan ayoyi ba sa wa'astuwa mai imani shine yake daukan wa'azi yaga wannan cewa lalle akwai halitta na ubangiji tabaaraka wa ta'ala sun kauda kai la yatafakkaruna fiha wa la ya'tabirun ba sa tunani ba sa daukan ibra wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'riduna Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyi ga sunan alamomi da za su nuna samuwar ubangiji amma suna masu kauda kai ba sa mai da hankali su dauki izina akan wannan duka waɗannan yan uwana suna nuna mana tauhidi da ainihin wato kadaituwar ubangiji tabaaraka wa ta'ala cewa shi shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wallahi ba mai bayarwa in ba Allah ba kuma ba mai hanawa in ba Allah ba tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana bayani a cikin ayatu da suka gabata lalle saman nan kaman matsayin rufi ne kamar yadda ka san rufin gidanka to sama ma rufi ne Allah yi ta abu na biyu yace kuma shi ya kiyaye rufin sa shine mahfuzo mun tsare mun hana ta tabare daidai da rana ɗaya sama ba ta taba yin tangarda ba ta yo aka yo bari darar da aka yi bari aka zubo zance ya kare to Allah ya ce mahfuzo mun tsare ta sannan kuma Allah ya nuna mana cewa kafirai wato masu kauda kai ne dangane da abubuwan wa'azzuka da suke cikin halittar sammai wata a sama rana a sama menene a sama taurari duka wannan gabaki daya wa mu al-aya ce ha muridun Allah tabaaraka wa ta'ala yayi mana bayani a cikin suratul tur dangane da sama din nan yadda ya alice ta Allah ce wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal baitul ma'mur muallif shahi sai ce was-saqfil marfu' was-saqfil marfu' yana nufin ga rufin sama madaukaki Allah ya halice sama ya kuma daukaka ta wato rufi ne amma madaukaki ba kasa yake ba sannan ya ce fa ya tsare kayansa ba wani bature ba wani mai tsaro da yake tsarewa Allah yake masa gadin wannan in ba shi ba ba yanda za ta fado shi yasa yace wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni shi ya halice ta shi ya rike kayansa sannan kuma yace duk da wannan abun amma ba su dauki izina ba kafirai kafiri baya jin wa'azi kafiri baya gane jawabi saboda kwakwalwarsa a dakile take Allah raba mu da kwakwalwa irin ta kafirci wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir in sun ga aya sai su kauda kai su ce sihiri ne innal ladina haqqat 'alayhim kalimatu rabbika la yu'minun Allah ce walau ja'at kullu ayatin hatta yaraw al-'adab al-alim duka wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa nasa ne san wannan kuma shi yake kare su bayan nan arama mai Allah shi wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahud wa ma ja'alna libasharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun Allah ya ci gaba da gaya mana har yanzu wa huwa alladhi khalaqa as-samaa'a khalaqa al-layla wan-nahara bai ya mana bayanin halittun sammai da ƙasai da yayi yace kuma to shine fa ya halicci dare shine kuma ya halicci rana shine ya halicci yini kai dare da yini shi ya halicci rana shi ya halicci wata jama'a wai ya halicci wannan ba Allah ba duka Allah ne ya halitta tabaaraka wa ta'ala ba wanda yake yin dare in ba Allah ba in kuma ni ya isa ya je kawo dare kuma ba wanda yake kawo rana yini in ba Allah ba in wani ya isa ya kawo yini قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لكم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru llahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsiruna ko idan Allah ya ga dama ya sa muku dare sarmadan sabzarce ayi kain dare akwai wani Allah din da ya isa ya kawo muku akwai wani abun bauta da kuke da shi bayan Allah da ya isa ya kawo muku rana ko in Allah ya kawo muku yini ayi ta rana ayi ta yini ayi ta yini ayi ta yini shin akwai wani wanda ya isa ya kawo muku dare in ba Allah ba to wallahi idan Allah ya ga dama sai ayi ta yin rana a kasa ganin daren ai a yanzu ma a duniya akwai inda a rayuwarsu a shekara sau ɗaya suke ganin dare akwai wani wuri a duniya akwai wurare sau ɗaya suke ganin dare a suke ganin rana idan ta zo za ta wuce in ta gama kewayenta a duniya sai ta biyo ta ƙasarsu sau ɗaya kewayenta yake zuwa har zuwa suke suna ɗaukan hoto suna kallanta la ga rana la ga rana to shine Allah ya ce in ya shimfuda muku yini akwai wanda zai kawo muku dare ba shi ba in ya shimfuda muku rana akwai wanda zai kawo muku yini ba shi ba ba kwa ji ba kwa gani yanzu wannan bai sai nuna muku Allah shi kadai bane to duk shi halicci wannan kullun fi falakin yasbahun kowanne dare da yini din dare da yini da rana da wata kowanne yana cikin falakin sa yana kewayewa kewayewa yasbahuna daidai yake da yudurun ko kuma kace suna gudana yasiruna bisur'a suna tafiya da gaggawa dare yana bin rana rana tana bin dare ayini yana bin dare dare yana bin yini haka suke yi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari ko Allah yayi bayani halitta saba wan dare da rana washamsu wal qamara can dai inda yace yadlubu hasisa yana neman shi da gaggawa dare yana neman yini da gaggawa mana dani su yake cafke rana rana ma su yake ta iso dare haka ake ta rayuwar kullum kullum kullum wa yake kawo wannan Allah ne tabaaraka wa ta'ala kalmar yasbahuna ana nufin wato suke kewayewa suke kewayewa faliqul isbahi waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbana zalika taqdirul azizil alim dalika taqdirul azizul alim so anan zamu dakata saboda kurewar lokaci abinda muka fada na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki na wannan rashin lafiya da annoba ta ciwon coronavirus covid-19 ya Allah muna cikin wani yanayi mara dadi Allah muna neman ka yaye mana wannan bala'i Allah mun shiga gunci mun shiga damuwa Allah ba mai yaye mana in ba kai ba Allah muna tawassuli da wannan wata na Ramadana ya Allah ka sa kafin watan Ramadana ne ya kare mu karshen wannan bala'i ya ubangiji ya Allah muna roƙonka ka kawo mana karshen wannan abu Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka'idoji da dokoki da zamu samu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ya ubangiji abin da ka shirya na mutuwa da fadawa cikin kunci Allah ka takaita mana Allah ka takaita mana ya Allah mummunan nufi da ake mana a wannan ƙasa kasashen da suke mana mummunan nufi cewa zamu fada cikin wannan bala'i Allah ubangiji ka kunyata su Allah kada ka biya musu bukatar su kuma kar ka nuna musu abin da suke so ya ubangiji mun rasa sallar mu ta juma'a mun rasa kamsu salawatin mu ya ubangiji ka dawo mana sallar mu ta juma'a Allah ka dawo da mu ci gaba da sallar juma'a cikin jami'i Allah ka dawo da mu ci gaba da kamsu salawat a cikin jami'i Allah ka yaye mana wannan musiba kada ka maimaita mana ita ya ubangiji ka sa karshen ta kenan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته